vay oğlan, vay derdine yandım, sana yandım vay oğlan. Seni hasta dediler oğlan oğlan ay oğlan, seni hasta dediler oğlan oğlan ay oğlan. Ne oldu kurban oldum, sana yandım vay oğlan. Ne oldu kurban oldum, sana yandım vay oğlan. Bak oğlana, boyu benzer fidana, o fidan bir gül açmış, kokulatmaz adama. Oğlan destecik oğlan, boylar gostacık oğlan, sana nazar değmesin, bak bir nazarlık oğlan. Yoğlan ayakları üşümüş, sana yandım ay oğlan. Hadi gidelim yârim oğlan oğlan ay oğlan, hadi gidelim yârim oğlan oğlan ay oğlan. Dan yerleri ışımış, sana yandım ay oğlan. Dan yerleri ışımış, sana yandım ay oğlan. Oğlana bak oğlana, boyu benzer fidana, o fidan bir gül açmış, kokulatmaz adama. Oğlan desteci oğlan, boyları bostacı oğlan, sana nazar değmesin, takdir.